أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون صدق الله العلي العظيم دا ما تتلاوات كدا آياتنا دا قرآن الكريم دا فنزاء تايما آيات سخشرو د درشبته آیات باندې ختم د سورته المائده د سورته المائده دغه نمبر آیاتونه دي د نه 50 څخه بیا تر درشبته پورې د لومړنی آیاتونه چې وسدي د اول او د دوهم چې دا د سر سر دي د جیو ارتباط ته ما قبل سره ده دي چې په ما قبل کې چې دا دغه کفارو دا منافقین یهود نصارا چې داګر د الله تعالی یاد کړ د رکو سر خود ملمیر د دې رکو سر یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا ای مؤمنانو هغه کسان چې ستاسې دین مسخره بولي مسخره پکی او بازی بوجه د جسر دوستی مکوي بیا هغه د مسخره دې په دې فساد کې بیان کړ و اذا نادیتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا چې تاسې ناره کوي ندا کوي اذان کوي خلق المنزه ترى بولي دي دغ عبادت دا ازان دي كدا المنزه دا دي رخشند كسر بولي پرخان دي لكا ما يغ شان نزرون ام در توه لچوبل خداي خو ما ولاړ او بیا سش دا ولاړ وخت بوك بوك کی رجس جس ورزي خداي مو پلج خداي دا ولاړ تو پك ندر کی ابل ب بیا ول چحرق الكاذب در وخت جن دي خداي وس وج تو اشهد ان محمد رسول الله دغ د دي استهزاء په دي تیر کو بیان شو دغه واجه و دي چن دوست مور سره کو خود عقیده او تر ایمان تر دي انسان ته مسلمان ته مهم بل شي ستانه فاغه د رخصن دوی ته دوست مور سره ک وس الله تعالی دغ استهزاء جواب نو ورکی په معقوله طریقه باندې اغه جواب د دې د دوه آیات چې دي په دې کې به د اسلام طریقه چې د رخصنت وي او هغه د دې طرز عمل چې د فخر پکې د دې موازنه به وکړي تر ازو ته به سره واشي چې سره وتل په ګریوان کې سر کښته کې چې د استا طریقه د رخصنت ورده کده از ما طریقه د رخصنت ورده ته خپل سوچ ورته وکړه ته استهزاء ولې کوي رخصنت ولې وای ارمان چې تاسو د لارې غوړه کړی چې آسماني دین وای خو هغه تورات یې هغه دې پاتل ټوکري کوي نو هغه دې رقم رقم تعبیرات ورکړه انجیل ته دې رقم رقم تعویلات تعبیرات ورلره ورکړه خو ستا کار د رخصنت ورده چې د ځان شیان سره جوړې زه چې پر الهي نظام روان زما هغه د رخصنت ورده کدای څه خبره پوهیږي نو الته د دې استهزاء ذکر شوی د نن په د اولو دوه آیاتو کې د دغې استهزاء استهزاء معنی په یو چا رخشند وه یو څوک سپک استعمالول دې د اسلام د جن دغه احکام لکه اذان لمونځ سپک بلل رخشند په و الله دا په یو معقوله طریقه جواب ورکړي چې موازنه یې وکړه د دې طریقې هم چې دا ما خبره کړې ده او استاد عمل هم چې په خپل قضاوت کې سپک څوک دی نو الله دې سوای قلت ورته وای محمد و نبی علیه السلام ته خطاب کی و یا اهل الكتاب ای خویندانو د کتاب خویندان د کتاب د بنی اسرائیل دی چې یو څه یهودان دی یو څه نصرانیان دی به یهود و نصارا دواړه بنی اسرائیل ورته ویل کیږي چې دا ای اهل کتابو ای د کتاب خویندانو هل تنقمون آیات سعیب جنگنی من نازمش څخه إلا مگر دا انداچ امان امر ایمان راورد بالله تعالی سر دا استفهام گای گای چ دی انکاری دی انکاری شته دا کار کی یعنی دا خونو نک هل تنقمون آیت سعب جن گنی من ناز مشخه یعنی نی گنی اچ الا مگر دا شیرت گنی دا معیب تا تشکار ز چی در سر بد بد کیجم د سینه د از ناستری گبه دی استاغه شایستد یزما خوش روش دی استاغه لند دی یزما لاس پر مذکر اثرت کی ج استاغه چ دی د دورن نو سره برابر دی دغه شیان نی خبره په بل ځای کې زما ایمان صدر سرګو بد بد کیږي نور شیان عیب نه لري په ما کې عیب بل نشته چې دې عیب راته وګڼي نو هل هيا تنقمون تسع عیب جن ګڼي معیوب ګڼي مبغوز ګڼي من ناز مشخه الا ما سوال دې خبره څه دې خبره سم ما سوال شي مبغوز نه ګړي چې مال غیس چې پام نه بره په انکار واره بره بده شوه چې هل تنقمون تسع مبغوز نه ګڼي معیوب نه ګڼي من ناز مشخه الا ما ان مگر نه ده خبره کنی هل خود استفهام ده فرد چې انکاری سره باندې معنا درې په سوچ یعنی مبغوز نه ګړي الا مگر ده خبره ته بعده ګړي امن چې موږ ایمان راوړی دی بالله پر الله عز وجل مش پر الله هغه سی ایمان را وړی دی چې هغه د الله تعالی د شأن سره مناسب دی الله ته موزي ثابت کړی دی عزیر د الله زوی ګورو کې عیسی علی السلام دی دواره په دغه پدې کې باندې اخته دي چې څوک عزیر علی السلام د الله تعالی زوی بولی دا يهود او دا نصارا چې عیسی علی السلام د خدای زوی بولی مشرکان چې هغه د ملائکه د الله تعالی لونی بولی موږ داسې ایمان نه لرو موږ داسې ایمان تر لرو چې الله تعالی د ټولو نقایص څخه منزه او مبرئ دی په ټولو هغه شو شو چې په توبه باندې په صفات کې مادي باندې متصف دي دغه ایمان موږ راوړی دی و ما او پر هغه مو ایمان را وړی دی اون ځل چې نازل شوی دی الینا و مشته چې هغه نو د قران کریم دی بل مش پر دغه ایمان در دغه ثابت دی و ما پر هغه کتابو مو ایمان را وړی دی اون ځل چې نازل شوی دی من قبل په خاطر قران تر قران د مخه چې تورات او زبور انجیل پر هغه مو ایمان را وړی دی نو ته مش څخه عیب جن نه ګړې مګر نه دغه ایمان زما پر الله او پر دغه کتابو باندې ته دغه څه دی بد کیږي و ان اکثرکم فاسقون وان او سرد دې خبر دا او فمانا دا معاک سرد دې چې انا اکثركم اکثر تاسو چې لاجی فاسفون فاسق دې فاسق دا دې چې شریعت چې کومه دایره ورته وکړي چې په دا دایره کې به تجوند کوي د ار ارز ګان تر اړې تر دایره نه لکه په دا موږ مؤمنانو کې وسته رقم دې چې یو څوک ګناوي کوي یو شی حرام دې دې هم ګناوي چې پښتنه ځنی وکړي نن دا ګنا کړې بل دا بارې نو موږ فاسق بولو ګوره کافر نه دې دلته چې جده دې فسق بر کفر در سره حدا پور رسې دلی ولې په آیاتو کې تغییر راوستي تبدل په کښې کې راوستي د پیغمبر علی السلام صفات پټول دا شي یعنی ویل دروغ ویل وان او سره د خبرې چې وانه به شکه اکثرکم اکثر تاسو چې فاسقون فاسق دي خارج تر حدود د خپل کتاب دي از ما کتاب خو پرېږده چې قران کریم دي اچ تا تر اغلی تر باقي کتاب فاسق دي نو یو خو ستا دغه کار شو چې زما د ایمان تا ته بد ایسي قل ته اوس ورته ووایه چې موازنه یې راسي وکړي قل ورته ووایه چې هل انبئو هل ایا انبئو زه اخبار درکم کومه ته چې ده انبا یو څوک خبرول حال ورته ویل لکه په عربي کې چې خبرونه کېږي الانبا معنا خبرونه انبئو زه خبر درکم کومه ته چې ده بشر په ش په ډېر بد من ذلک تر دغه کار د ذالک اشاره و دغه مخ کې ایمان تاسو په آیات کې ذکر شو چې موږ ایمان پر الله لرو او پر هغه کتاب چې موږ ته نازل شوی دی او پر هغه کتابو چې مخ کې نازل شوی دی هغه ټول څه ټول خو ایمان دی هغه ته اشاره په ذالک سره وکړه هل ایا نبی او زه خبر درکم کوم چې ته الله نبی علی السلام ته ابتدا غسی ورته بشر په ډیر بد من ذالک تر دغه کار چې د زموږ ایمان کیر شو چې شر وي په چی شي کې مصوبتن په بدله کې عند الله په نزد الله تعالی پر دې باندې تستای یو شاشه یو شم چې دغه بد په بدل کې زموږ د ایمان بدله چې د الله تعالی په نیز مشترک ول کېږي خو جنت ته وایي چې غلطه ده ینو راسه چې از ما غلطه بوجه د دې بل بل غلطه در وشه مچ هغه به بخي ډیر بد غلطي زونه به بد غلطي چې الله چې کوم سزا وکي هغه به هغه مخ کار چې دی چې ایمان دی تر هغه به دا سزا ډیر شر ډیر به بدی کدا اس په خبر پوزي دی و کار چې بدل پایل راوز نتیجه راوز او دبل کار نتیجه راوز دا دوم کار نتیجه چې د بل ډیره بد نه خدا کار درغه ډیر بد نو راسی چې ستې ستې نتیجه په اعتبار خطرناک شي دروشه باغ چې تاسو دکې چې هغه دا خطرناک دی بار د از ما کار چې مخکې دا چې خطرناک بوجه سره وی ته چې کمې خطرناک دی نو هغه کار دی پر خطرناک دی ته هغه کې ما ته وایو چې ستا په کار کې چې دی ازان دی عیب دی دالمون دی عیب دی قلت توي محمد هل ايا النبي اوزه خبر درکم کوم تست بشر فدير بد من ذلك تر دا چرسي ایمان چې دا اوس مؤمنانو د پاره چې دا شر نو دی په چیش کې تر بد مصوبه تن په بدله کې مصوبه ګوري خاص د سبب د پاره خو موږ کارو چې پر نیک عمل کني مصوبه بدله ته ویل کیږي که په ش عمل کې پر بد عمل دلته هغه د بد خاص نه مراد مصوبه تن په بدله کې عند الله په نزد الله په نزد بدله ورکول کیږي خورا شر بدله ده خورا بد ده دا نو څوک دی دانو من لعنه الله وغضب عليه دانو چې دی طریق من لعنه خو تا شر شه د زما در ایمان شر کاری غنو چې دی غنو طریق ولار من د اغه چا ده دا اوس بیان دی لعنه چې لعنت کړ دی هو پر د باندې الله تعالی پاک خو د اغه چا طریق ډیره بده د کاری ډیر بده چې الله پر اغه لعنت کړی دی لعنت سمنه د خپل رحمت یې جری کړی دی لکه د اغه يهودو نصارا د رحمت یې جری کړی و وغضب او الا غضب کړی دی علیه پر د باندې پر دغه من باندې وجعل او الا ګرځولی و منهم د دوی څخه القرده بزوجان الا په بزو باندې اړول دا د شی ورځی کیږي لکه ځینې ځینې کسان چې دی ناپوی بار د یو چا چې هغه باطل رقم سړی پر شریعت باندې نه برابر په پیری ګوته وي بار نه دی مارسو بابا چورته چې مارسو نه ځان ته ولا د عزت و ځان ته ورکی مار خو د وجلو ورته یا د مثال په تور نو مار یا دی خر نه دی واخر شو نو خو سپی سونه یا پیشی سونه دا نگی دا غد مسخ زن بدله ول پا بلشی دا عذاب دی دا علا دی طرف سقه دا پا کراماتو که نرازی پلانی پا پلانی چی واوشتی پلانی پا پلانی واوشتی و جعل علا گرز ولی و من هم دی سخه القرده تا بزوگان والخنازیر او خنزیران دا غد یهود چوه دی تا اغا دا سبت وقتی عاچ پیش و سبت اغا دا شنبه دا ورزی دا شکار سخه علا منع کل مایان و پا دا اغا که ننیسی دی حلا جو رو کردان یا وکش پا دا اغا ورز بیمازی ور داخل کرد لاس یا نو ورولی خلو بی ور تبنده کرد چه دا شنبه ورز بچه رسو بارا با پراو ورزی دا مایان بینی وله نو دا اغا کار چه دی که و دا علا حکم یا پای ملکه و علا و تالا دی بزوگان کرلم دا دا عیسی علیه صلات و سلام امت چی بیاو دی بیا ما ایده دا اسمانه غشته ول د اسمانه چې تیار خوراک را ته راځي د مایده د سرخان ته ویل کیږي پر د امیز باندې چې سړی اواری ډوډۍ پر خوري دغه الله ورته مقرر کړ دغه ناقدری وکړه الله ځینې بند کړ برای په خنجران واړول نو دغه ډلې ته دغه خلکو ته یې کبد ده کته دې طریقه شوی نو برای په خنجرو په بزو اړوي نو خو نه اړوي که زموږ جاهلان هغه ویل چې لا بزو څخه د مخ انسان مرچ واه په سرغه بزوګي سوی ونه یا دا کرامت نه دی عذاب وجعل قرزولي ومنهم ذي سخال قردة بزوجان والخنازير خنزيران وعبد الطاغوت تجب أن ذا زيت بتيس متوجسي وعبد الطاغوت عتب في أغلى عن نبانجي دغلا عن لعنوخ السلا ودمن دبارة دلت جدي دغ عبدهم سلاس ودغ دبارة وعبدك فاعل زمير راجع ومن تدي ألت أغلى عنك السلا وغخ مفعول زمير وشلا عن لعنت كل وهو فردغ من ألت دس سلاح خو ګرد مرده موصوله سرير کې بات غواړي زمير غواړي الته مفعولي زمير وتراجي دلته فاعلي وعبدا وعبادت کړي و دغه من الطاغوت د شیطان عبادت کړي د شیطان عبادت څه معنی شیطان چې سجده کړي د شیطان په قول او غیر الله ته سجده کړي غیر الله خدای بدل کړي لکه عزیر چې خدای پاک زی بلی یا مسیح حضرت عیسی علیه السلام د خدای پاک زی بلی یا ملائک د خدای پاک لونی بللی دا ګرد د شیطان په قول دی کول نو باکه د شیطان عبادت کې اگر چې په ظاهر عبادت بد تکاو یا د نبی جسد مجسمه جوړ کړي واغه تکاو یا بل شرک او خدای ګرد چې په قول د چا و د شیطان نه الله د عبادت د چا کړو د تاغوت زما د خبرې مطلب دا دی چې عبادت دلته مازی ده لکه اوغه لعنه چې د مازی سیغه وه وعبد او عبادت یې کړی وي الطاغوت د شیطان چې دغه یهودو نصارا و دواړو دا کار کړی و ځینې مفسرین به حدیث کوي چې دا د جعله دپاره مفعول بولي لکه دا قردته او دا خنازیره چې ګرځولې و من هم د دې خلق قرده ته بزوګان الله د دې څه وګرځول بزوګان یې په پښه جوړ والخنازیره خنزیران یې ګرځولې او خنزیران یې په پښه کې جوړ و عبده دا عبده جمع دا عبد بولي و عبده عبادت کوونکي التاغوت د تاغوت تاغوت عبادت کوونکي په دې کې پیدا کړ چې د شیطان عبادت یې کاوه نو بره به دا درې سره مفعول به ګان د جعله دپاره سي کدا یې خبره پوهیږي اغه اوله ترجمه چې د حکیم الامت رحمه الله غوره کړې ده چې دا ماضي ده، جمع د عابد نه ده. و عباده او عبادت یې کړی و دغه من هغه مخکې چې ذکر سو اتاغوته د شیطان. نو دغه کسان چې دي زه به تا ته وښیم شرط دغه مخکې مذکورې طریقې چې زموږ طریقه وه په مصوبتو په بدله کې به ډېره بعدې په نیز د علاودانو طریقه ده چا د من د هغه چا چې دغه کارونه یې کړي دي دا ګرد صفات په دوی کې موجود په دا یهودو نصاراو کې اولایک دغه خلق چې تاسو ذکر سول شرم دغه شر دی بد کې مکانن از روی ځای د دې او ټکانه ډیره بد ده د دې ځای ډیر بد چې د وژخت کده دې دا کار چې دی ته ورته وره کار غرد باطل سونو بزو پر دې دنیا له بزوګي سو پر دې دنیا له خنزیر سو او د عابد د چا دی د شیطان دی نو د دې مکان ډیر بد اولایک دا کسان شر بد کې مکانن از روی ځای چا غدی پښ استوګنه کې په اخرت کې و اغدلو دا دیر ورکتی عن سواء السبيل دا لا دا سمي لاري سخنو يعني عن السبيل السوي دا سدا لاري سخن دا دا سدا لاري دونت للي دي يري چه پنارا وصولا که خبریش گای گای دا گناکار خم گمرا مجبولی که نبولو مگر گناکار تا نارا و رسیر خوشفا و رازی پا ماجد کیوی نی خورازی دای خوش گناه کیوی خوی اگری گام آر ایبر تا رازی خوال علمنس کی آده خورتوی بسی چه دا پلانی گناه بانی اختای دا دون عذاب ریا با مخام خورتوی یا با دملا نصیحت واری ادی نارا با واری کرا بی توبا نصیب ستو با با بکش سوک سوک دوغن نجیری ولار سی چه ندملا نارا و رسی جنه دا با داغا غدی چه دا کپر سر حد داخل سی بارا خدا املا با چل بودی چه گل سر خبری پدای او غر وزی پدا بلی نه نه وزی خدا کار نجنی اختو خدا املا خبری غلطی بودی دی پا داغ چاکی راوستو اغدال جی لیری ورکجه د اسم تفصیل څه غاور ته وکړ او اغدل ډیر ورکتی عن سواء السبيل د اغه سدا لارې څخه تر دغه ځای پر د دوه آیات استاد ترجمه یې پرس نو په دغه دوه آیات کې کم کار وکي اغه موازنه ورته کشول اولی د کم کسانو صفات بیان کړ د زموږ داله چې وچولتي زموږ څه بد نه غړي مګر نه زما دغه ایمان ته دا بد غنې و دا شر شي دي الله نبی عليه السلام ته ورته دي ته وراسه چې ته د بل چا طریقې قدر شو چې قدر دې شر ده اغه دغه شرط شری دغه شرونه وشمال پر دې دنیا لافه بزوګي اړولې دي پر دې دنیا ته خنزیر اړولې دي پر دې دنیا باندې د شیطان عبادت کړې دي خدا د دې پلرو کړو د نبی عليه السلام په زمانه کې چې خدا د پام دغه خبره متوجه ده کنه نو دغه ولې بد نه بوله دا عیب نه درته یې سپږی وړي نه وای په دې پسخند نه وای چې بابا ازنه پلا چې بزوګي از ما پلا چې د مثال په تار خنزیر سو دا په دغه نشر میږي په اذان سر میږي اذان شروع است بر پسخند نو ډری وای نو که رښتیا واقعي ګریوان ته سر کشته کې سم موازنه وکي نو زموږ لا شر نه ده شر دغه خبره ده پسخند په دغه وته په خپل په ځی کې ځما در درخشند به چیز پر وخند هغه د مؤمنانو لا درخشند نه ده چې سړی پر وخند هغه د عزت لار ده هغه د ایمان او د سلامتی لار ده نو دا ورسته په سیج کما آیات وس راځي و اذا جاءوکم نو دا د دام په دغه ډاله کې چې دا يهود و یا مخکې چلته په آیات کې د رکو په سر کې ذکر سو خول کو فارم ذکر سی و نو هغه د رکو سر چې ما دریات کې چې ایها الذين امنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء فدغه کفار خو منافقان داخل و او دا منافقان په اکثر چې وګرځي د يهود د ډلې څخه په مدینه کې نفاق په مکه کې نو کوی په مکه کې يهود نه و سم د مشرک کافر بر ملا مقابله کوي سم د مؤمنو مدینه ته چې رااله د يهود هغه فاسد او پلید ډاله ده بر چې سم مؤمنان واغه خو هم و سم چې کافران واغه مو دلته په دغه باندې چې د غاصي ور اساس له کامیش پر مند پیغمبر علی السلام دا غاصي مثال ولدي و اذا منافق مثال دار کم دي لکه میش چې پر مند دي نو یو را ما الت ګرځي بل الت د دې خپل مند د پاره د امیر جای غیر مت وزغلی گایګه تر وزغلی نو منافق خو دنیوي اغراض لري دا دنیوي اغراض د مند دی د دفر کله مؤمنانو سره تر لاسه کېدی د مؤمنانو په غوړ ازملګری دی ولې خو من دې دلته دی کله کفار سره یو ځای کېدی د من دې تر لاسه کېدی د دنیا په پات بیا ځګل هغه د کفار ورل دی بیا د غو پر فقیر د دې مطلب نه کافر دی نه مؤمن دی د مطلب منفعت د دنیا دی جلب د منفعت دی د منافق دلته خاص ذکر کی چاله په دغه کافرانو کې یا په دغه يهودو نه سره کې دغه وډاله شه دا بیا خاص تر ذکر کې د دغه سره بیا ډیر اچات کېدا شي وایاله و اذا هغه وخت جاءو چې دی راشکوم متسته دا غیوا ډاله د منافقان چې چې په داوس کې په ګرد کې داخله او په مجموعه کې چې ول دستمور سره کوي قالو دی وای امننا موږ ایمان را وړي شکر الحمدلله کلمه وای ام لا اله الا الله محمد رسول الله دې تا غوا استاد مخ شکرونه مکاج وقد دخلوا بالكفر الله وقت په تحقیق سره دخلو دی داخل سوی د استاو بجلس بل کوپر په کوپر سره په کوپر کا کم ظالم راغلی دی ایمان نه دی راوړی الله په خبر و هم او دغه رقم دی ق قد په تحقیق سره خر جدی و تلی جستار دی مجلس بهی په داغه کفر سره شراتلی ام کافر و ایمان په زړه کې نه و چې وتی ام کافر و کی په خبره تاسو پوهیږئ الله پاک وایي خو د ایمان دعوا کوي الله وایي زه به دواړه حاله درته وایم چې راغلی دی ولکه مؤمن و چې وتلی دی ولکه مؤمن دی ایمان یې ګر سره راوړی نه دی خو زړه یې الله ته معلوم دی فقط مازې د مجلس لپاره دلته رالی فقط کې کورته کې څه جاسوسي کول هغه بله ام وکړي ایمان یې په زړه کې نشته قالوا دي وای چې راشي وتات امنا موږ ایمان راوړی دی وقد فتاقق سره دخلوا دي داخل سو مجلس تستا بالكفر په کوپر سره په کوپر کا کنګال وهم او دي قد خرجوا فتاقق سره دي وتل به په داغه کوپر سره کا کنګ داغه کافر ووتی الله تعالی هغه احسان د ایمان د په پرپوزل باندې نو وکي چې ایمان په نصیب شي والله اعلم کتاته نو څه په خبره چې را لیم کافر او چوتی هم کافر دي الله وایي زه خبردار یم والله الا عز وجل اعلم ډیر خبردار دي بما په هغه خبره سره کانو چې دی یکتمون پټوله کتمان پټوله ته ویل کیږي چې دی کوم خبره پټي هغه هغه عداوت استاسر هغه ستا په جن استهزاء او رخشند هغه وصل ته مازی ساده مخ پټ کړی دي کنه دی هغه رخشند شي دي چې وزم په ازان رخشند وي په منځوي دلته چې تا تراسي سره زرولي چې ما ایمان راوړی دي نو الله وایي زه ډیر په خبرم دا شی د پټ کړی دی وسم ایمان نه دی راوړی دا پسې و ترا کثیره منهم دا بیا چې دی د غو يهودو شناعت کې به یعنی دا حیواز د منافقانو سره یهودی نصرانی کافر مرتد دا ګرد الله او شو چې دوستي مور سره کوي نو دا که په دلایل ثابت کړی دوی سره گای دی یو خصوصي صفات تر ته بیان کوي دا بل دا بیان کوي دا بل دا بیان کوي دا مخه د منافق دا بیان کوي وس د یهود دا بیان چې یهود به دا چل کوي و تراته به وینې کثیرا جیر من هم د دې څخه یسارعون دی چې بو کی فی الاسم په گناک والعدوان په تجاوز کی در حد تشریع حدود تجاوز کی گناہ کی د گناہ کار چې چوروزه بدل سره جمع سوی بیا سره ولاړ د جن کار ته شراب بولې خلو به ورشتان ورته وکي کې په وکي دا د دې نقشه د وتراته به ویني پیغمبر علی السلام ته کثیر اندر منهم د دې څخه څه چم کی یو سارعون دی چې بو کی زغاست کی په الاسم د گناہ په کار کې چي والعدوان او په تجاوز او په ظلم کې در حد کده ظلم ظاهره لی مال کته پر واخته کې دي کنه را واخته کې دي د دې درګور ته پکې پېښ دستې کې تر مخه واله کې و اکلی په خوراک کې هم د دې ال سخت د حرام مال سخت حرام مال ته ویل کړي شوت چې اخته یا سود چې کې په دغه دوه کارو کې به د دې درګور ته پېښ قدم یې دا مخه به څو کار اعلی یاد کړی دی په اسم په ګناه کې د مسارعت کې والعدوان تجاوز تر حد ظلم تر حد بالا کی واکلهم السحت او خرق دید حرام مال په دغه ټول کې د مسارع دی معنا چابک دی تر ګرد خلکو پیش دست دی پیش قدم دی دغه رخ شو د یهود لبئس ما كانوا يعملون کته نو دا خو لا شو دی مال جمع کی الا وی لبئس ډیر بد دی ما هغه کار کانو چې دی یعملون عمل کی دای چې د کم کار عمل کی چې دا په ګناه او په دا تجاوز کی په دا ظلم کی په دا خوره کی د حرام مال اختلی دا عمل ډیر بد دی الا وی زبد ورته وای لبئس ډیر بد دی ما هغه کار کانو چې دی یعملون عمل کی دا د عام یهودو د دې د شناعت بیان کې د عوام خلک دغه درو کاروي کې چې ګناوی نیم درګور د مخه د ورغلی دي کزیل متجاوز پر یو ځای چوره چې پاول هم د درګور د مخه ورغلی دي او کثیر د حرام باز فرخت په داسود پر شوت دام د درګور د مخه پکشي کې ولاړ دي وسه هغه د علماو او د دې د مشایخ به جپس بیانې الافاق وي خاصي ام خراب او عوام ام خراب او نبی عليه السلام دی امت هم ویلي چې علماو د دغه عوام خلکو په ګناوي کې شرکت ورسره وکړي شرکت معنا منع نه ځنی کول امر بن معروف نه هنه بکره نه ځنی کاوه فسکت فسکت بدرګه کاوه دا غلطی وینه ته ساکت ورته پاتې کېږي چې بیا یې خوا بدیږي نو دا امت مال تعالی خرابې نو دې بد منکرات په مقابله کې اظهار کې منکرات د امیر ساجد څخه د فقیر ساجد څخه باید ورته وویل شي د دې نه زموږ خوځدار کم ده حدیث خدای پیغمبر دغه چې افضل د جهاد کلمه تحق عند السلطان جائر د ظالم پچا په مقابله کې ظالم معنا کافر یا نو ظالم خو مؤمن دی خدای دی غلطی کی نو په دغه مقابله کې چې حق خبر وکړ دا د ټول جهاد او د غټ جهاد دی نه د توخ غټ دی نه د توپک غټ دی د پر خوځ غوتو دا غس غوتو چې دا کار مکو ته څنګه امیر مؤمن یې زما د پاره چې دا کار کوي دا د ټول غټ جهاد دی علما او کداغه کار وکي سي دي ګرد امت شرک اصلاح سلوخ پچا اصلاح کی هغه غدیم لنګر د کار لري چې ما غلطی وکم ناری سي دا وځي کوي او کتا دا ژغ نکوه زموږ کې چې بعد قدرت ته ولویږي باران د دخلي علت بابا خو د قدرت په وخت کې به ژغ پر کاوه چې اصلاح کړی وای وس چې هغه اسس وس شي وکړي نو خدای واسې یې چي اعلان کړي دوی دغه وخت خپل سره یې لکه چې کوم وخت پر قدرت خو دغه وخت خپل ورواچو چې دغه مکوه دغه مکوه دغه مکوه وې ته زما اړو بدن ته چې ولاړ له دین کړه په تا باندې کمزوري کړي ستا په غلطي کمزوري کړي دلته د علماو دغه کار نه کوي الای خاص یاد چې دی به دغه نه خبيسوه د دغه غټانو خلکو ته فارق هغه کتابم بدلاوه تورات انجیل بدلاوه د دې سرشوتونو وبډې مخسته دا ګرد کارونه کول نو ځکه علاوه تر دې دا په بدی کې حساب کړ چې يهود به دغه بدی لري خواص هم دغه بدی لري چې حق نه وای عوام هغه بدی لري چې ګناه د تجاوز دي که حرام دي په کې پېښ داست دینو الله وای لولا ينها لولا ينها ولي منعنك ولهم وديته دا هم جلاك ينها هم جلاك سوق فعل ينها دي لولا فراغه داخل دي لولا ينها ولي منعنك ول هم ودغ يهود الربانيون دا ددي مشايخ ربانيون جمع دا رباني دا رباني اغه سوق تي چرفت علا ولا زن بولي نو علا ولا خدا پرنج دا شدید تصوف اړه چېړي دا مشایخ خو پر دې باندې دا طاله ده چې د خپل مریدان ته څار پر چای سره کښینه د حق خبرې ورته وکړي په خبر اوس په یوه په خواني علما چې دا مشایخ کرسی او د پیران خو هغه به معلم او ام به پیرو د دوی هر مجلس کې بدل منزه ورسته وو یوازې وظیفه نه و د ذکر مجلس یې جلاو د ډوډۍ پر وخت باندې د چای پر وخت باندې بیا وغو د خپل مریدان ته به اصلاحات ویل چې په جن کې دا حکم دا غسدی کې دا رقم کوي یا په کنایه ورته ویل یا که په کنایه نه پوی دی هغه جلاره ورته پیا وې چې دا کار دا رقم نه دی نو د دې ربانیونو دا کار نه کاوه نبی علی صلوات و سلام په امت کې چې کوم مشایخ راغلی وغو دا کار کاوه هغه اصلاح یې کوله نو والاحبار احبار جمع د حبر د حبر خروج العالم ته د دی ویل کیږي علما هغه چې د تصوف کار نه کوي خو د جن کار دی درس تدریس خو دا جن دی ایواز هغه ذکر نه دی چې اذکار به کول کیږي نو د احکربان یونجی که احبار د دواړو پر ذمہ باندې کوم کار پروتي امر بالمعروف نهي عن المنکر دا یو ته خانقاه کې کوي دا بل به بشت په مدرسې کې کوي بل به امت په خپل اصلاح سي الله تعالی کار دی نه کوي لو لا ينها ولمنع نکولهم وديته چا الربانیون د دې پیرانو مشایخ والاحبار د دې علماو د دې په مدرسو کې اوغه په خانقاو کې چې د پیرانو ځایونه دا کار نه منع نه کول دي کوم کار عن قوله د خبرې څخه د دغه يهودو الاسم ګناه د ګناه خبرې دي کولې د ګناه خبرې د نبی عليه السلام په باره کې بدی بدی خبرې دي کولې دا یو یا نور دروغونه ویل د عن قوله دغه دایت متوجه شي د خبرې څخه د دې خبرې بدی کولې الاسم د ګناه چا کولې د عوامو وانګول د علماو د مشایخ دغه قول دین را منع کول چې له خلاص مشوره واكلهم او ذخرك سخددي السحت حرام مال ردغه کار نه را منع کول چاله ده حرام مالونه مخری پر شوتو پغلا او پکسبری پجه باندې خوري نو ده ربانیون ده احبار پغار کی کم کار واچو چ دینه کول یو منع اسول ده بده خبره څخه چ لسانی اصلاح یو دي ته نو کچ خبري بر اصلاح بل منع اسول ده خوراک څخه ده حرام مال چې هغه پیل چې اکل دي ده حرام مال نه راګرځو دغه دوا کار چا نه وکړي نه احبار وکړي او علما دي نه ربانیون وکړي نه په مدرسه کې ده اصلاح شروع نه په خانقاه کې ده اصلاح شروع په خانقاه کې دغه دوري وسوري وشته کېدل دغه دروغونه وای کېدل په مدرسه کې دغه دوري وسوري وشته کېدل هغه اصلي کار ته خلک نه متوجه کول چې دغه غټ کار دی مې کوه بد دي دا په بده کارو کې بد کار دی مې کوه دا یې پرېښو نو خود بالا تعالی خنزران زنجوره ولا یو دی مرخصه یا بزوګان ځین جوړول یا علاقه پاک د شرک په درجه ته ورسول چې عبادت تاغو ته ځین جوړ کړل نو لو لا ينها وجن منع كلهم دي الربانيون مشايخ والاحبار دغ علماء عن قولهم ده خبر سخد دي شدي خبره ولا الاسم ده گناه ده گناه خبره کو جديد مرغ نفر کا واكل ده خوراك سخهم دي السحت وحرام مال حرام مال تخوڑ کی دي جغ نفر کا وجدا مکو لبئس ما كانوا يصنعون الا ولي بأسن ودير بدي ما اغكار كانوا تشدي ويصنعون دا صنعي كول دا دير بد كار دي رغم مشايخ او دا غدا علماء وش داخل من دني ولي ودا دا دي كار بد وبلي دي د خواص خلاصه دا غير درس شيش سول دا دي د پرون دي استهزاء جواب ور لرا كي په عقلي توګه چې دا جن او اغه جن ته پر موازنه کا ستا په جن کې دا کارونه سيوي ستا خلق بزوګان سيوي خنزيران سيوي مشرکان سيوي په اسلام کې دا غره کم بزوګي دروس په مسلمانان کې دا دي خنزير دي پکښ لیدل دي خدای او شرافت وي او متعال او تعالی ور کړی وس بارا پر لواټ کلو زه درخشان یم کته درخشان تخبر پلار در پیات کې بزوګي تخبر پلار در پیات کې خنزير سيوي خدای ته درخشان وړي باید در باندې وخاندي ته پر ازان پر نازز ما خاندي دا موازنه علاوه بیا دغه کسان چې د دوستی څیمر جرا جلا کړو دغه منافقانو خبرداري راکړي چې منافق دغه خصوصیت لري چې ستا د مخه د ایمان خبرې ډېرې کوي ارمان چې ارزه کوله یا چې دلته راځي دی زه خو شکر ایمان مې راوړي الله وایي په دغسې به ایمان راغلی د ایمان ستا د مجلس وځي ایمان یې نه دی راوړي پسې د دوی هغه خاصه ده چې یهودو د هغو شناعت یې بیان کړي چې عوام یې په دغه درو کارو کې چابکي کول ګناه وو او ظلم او خوراک د حرام او علما او پیران چې وهغه بیا دواړو خانقاه هم د هدایت خالي وو امر بالمعروف نه وو پکښې کې نهي عن المنکر نه وو پکښې کې مدرسه هم خالي وه ملا وو او دا پیره دواړه مسؤلیت یې درلودې مسؤلیت یې نه وو ادا کړي نو لبئس ما کانو یسمعو لبئس ډېر بدې ما هغه کار کانو چې دوی ویصنعون صنع یې کوله تر دغه ځای پورې دا د نن درس بیا د دغه یهودو په باره کې نور تفصیل هم راځي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.